Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lutego, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda skrytykował wizytę szefa unijnej dyplomacji w Moskwie, nazwał ją kompromitacją. Szczepionka firmy AstraZeneca dostała zielone światło od Światowej Organizacji Zdrowia. Wygrała kolejny mecz na kortach w Melbourne, wygrała także Nagrodę Polskiego Radia. Iga Świątek, sportowcem roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by burza wokół szefa unijnej dyplomacji po jego wizycie w Moskwie zakończyła się dymisją. W wywiadzie dla TVP Info prezydent Andrzej Duda mówił, że trzeba zadać pytanie, co Josep Borrell chciał w ten sposób osiągnąć. Jak powiedział, dla niego sytuacja jest tajemnicza i zdumiewająca. Byłem pytany przez dziennikarzy jeszcze przed jego wyjazdem do Moskwy, co ja sądzę o tej wizycie. Ja powiedziałem, jeżeli pan Borrell postawi warunek, na przykład w postaci tego, że będzie wizyta, jeżeli Nawalny zostanie uwolniony, to tak, to będzie ta wizyta miała sens, standardy demokratyczne będą wymuszone. Ale tak? No to przepraszam bardzo, no to ja bym powiedział, że to raczej jakaś kompromitacja jest. Od kilku dni padają zarzuty pod adresem Josepa Borrella, że nie reagował, kiedy minister spraw zagranicznych Rosji skrytykował Unię i Stany Zjednoczone i że przemilczał rosyjską agresję na Ukrainę. A podczas jego ostatniej wizyty w Moskwie doszło do wydalenia z Rosji trzech dyplomatów z Niemiec, Polski i Szwecji za rzekomy udział w antyrządowych protestach. Jeszcze do północy nauczyciele mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Do tej pory zgłosiło się 265 tysięcy nauczycieli, wynika z danych Ministerstwa Edukacji, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Wypełniony formularz danej szkoły czy placówki trafia drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz już z listą zgłoszoną do szczepienia jest przekazywany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwę szpitala i jego adres każda szkoła miała widoczny w formularzu. W momencie dostarczenia szczepionki szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie. Szczepienia rozpoczną się w piątek. Nauczyciele do 60 roku życia będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. A właśnie szczepionka naukowców z Oxfordu ma zielone światło od Światowej Organizacji Zdrowia. Eksperci dopuścili ją do stosowania, mimo że badania pokazały, że jest znacznie mniej skuteczna na mutację koronawirusa z RPA. O szczegółach Wojciech Cegielski. Naukowcy z WHO uznali, że choć brytyjska szczepionka nie jest tak skuteczna jak jej amerykańskie odpowiedniki, to powinna być rekomendowana, bo i tak ograniczy przypadki zachorowań. Każdego dnia na świecie z powodu wirusa umierają tysiące osób. Użycie produktu, który ograniczy śmiertelność, jest w pełni uzasadnione. Mówi szef 26-osobowej grupy ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia Alejandro Cravioto. WHO zaleca, by podawać szczepionkę w dwóch dawkach w odstępie od 8 do 12 tygodni. Naukowcy uważają też, że można podawać preparat osobom powyżej 65 roku życia, mimo braku wystarczającej liczby badań dla tej grupy wiekowej i mimo, że część europejskich krajów ograniczyła podawanie szczepionki. Oficjalną zgodę po rekomendacjach ekspertów WHO może wydać jeszcze w tym tygodniu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mistrzyni Rolanda Garrosa Iga Świątek wygrywa w plebiscycie sportowca roku Polskiego Radia i zdobywa nagrodę imienia Bogdana Tomaszewskiego. Trenerem roku został szkoleniowiec naszej mistrzyni Piotr Sierzputowski. Polskie Radio jako jedyny publiczny nadawca w kraju zaprasza na relacje z turnieju w serwisie Australian Open, Polskie Radio 24.pl, relacje z kortu, wywiady i opinie ekspertów. Nasz dziennikarz Cezary Gurjew miał szczęście znaleźć się w niewielkiej grupie dziennikarzy z akredytacją na ten właśnie turniej, mówi dyrektor programu pierwszego, Marcin Kusy. Te dźwięki, to wszystko, co Czarek zdobywa, my właściwie błyskawicznie przekazujemy na antenę. Tak było dzisiaj po wygranym meczu Igi Świątek. Mecz zakończył się koło 9.30. Już za chwilę mieliśmy tylko tutaj w Polskim Radiu wypowiedź na gorąco po tym meczu Piotra Sierzputowskiego, czyli trenera Igi. Ta wypowiedź również w serwisie Australian Open. Mamy specjalny podcast, który realizujemy i codziennie jest analiza poszczególnych meczów, ale także cały czas analizujemy szanse Polaków. Było coś dla fanów sportu, to teraz coś dla wielbicieli literatury. Do 21 lutego codziennie o 23.50 program Pierwszy Polskiego Radia zaprasza do słuchania fragmentów jednego z najważniejszych świadectw losów więźniów obozu Auschwitz-Birkenau, książki Dymy nad Birkenau. Z kolei w czterech porach roku o 10.35 nadawane jest słuchowisko według powieści Wilkiego Collinsa Kobieta w bieli. Występują m.in. Krzysztof Kolberger i Halina Rowicka. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Iga Świątek jest w trzeciej rundzie Australian Open. Dziś pokonała w dwóch setach do dwóch i do czterech Włoszkę Camille Giorgi. Myślę, że próbowała trochę zmieniać rytm, ale ja jeśli miałabym z czymś problem, to właśnie z takimi szybkimi piłkami, bo dwa lata temu jak z nią grałam, to właśnie to była moja największa przeszkoda, ale też dużo się zmieniło, zrobiłam tak duży progres, że teraz właściwie już się tego nie bałam i tym bardziej jak ona zmieniała rytm i grała trochę wolniejsze piłki czasami, to łatwiej mi było dominować, więc bardzo się cieszę. Oprócz tego, awans dzisiaj wywalczyła Amerykanka Serena Williams, Japonka Naomi Osaka, Rumunka Simona Halep czy Białorusinka Arina Sabalenka. A w turnieju panów Serb Novak Djokovic, Austriak Dominic Thiem, Niemiec Aleksander Zwieriew czy Australijczyk Nick Kyrgios. W piłce nożnej Raków Częstochowa i Piast Gliwice to kolejni ćwierćfinaliści Pucharu Polski. Raków pokonał 4-2 Górnika Zabrze, a Piast wygrał w Szczecinie z Pogonią 2-1. W piłce wyspiarskiej w FA Cup Manchester City pokonał 3-1 Swansea, Leicester wygrał 1-0 z Brighton z Michałem Karbownikiem i Jakubem Moderem w składzie. W Pucharze Króla Sevilla pokonała 2-0 Barcelonę. W biatlonie w pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata, czyli sztafecie mieszanej, 24 miejsce reprezentacji Polski. Biało-czerwoni biegali i strzelali w składzie Andrzej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Guzik, Anna Mąka i Kamila Żuk. Najlepiej z polskiej czwórki spisała się Mąka. Warunki były trudne. Dodatkowo trudnym zadaniem było to, że biegłam cały czas sama, musiałam cały czas pracować, nie miałam możliwości, żeby się kogoś złapać czy podtrzymać. Jeśli chodzi o strzelanie, no to leżak super, naprawdę jestem zadowolona w równym tempie. Stójka była dosyć trudna, ale to też wynikało z tego, że sypał śnieg. Te dywaniki były dosyć bliskie i niestety jakby nie ustawiłam się w swojej wygodnej pozycji, tylko musiałam troszeczkę nad nim popracować. Jeśli chodzi o szczelnicę w pokrótce, bardzo lubię tutaj strzelać. Wydaje mi się bardziej przyjazna, ponieważ do szczelnicy mamy zjazd, więc nie musimy jakby pracować, na przykład tak jak w Anterselwie. Cieszę się, że jestem tutaj, że po tylu latach zakwalifikowałam się do tych Mistrzostw Świata. Chcę po prostu pokazać się z jak najlepszej strony, chcę robić swoje. Jeśli chodzi o szczelanie, tak samo i obieg, chcę być zadowolona sama z siebie, bo najbardziej na tym mi zależy. Po kliuce triumfowali Norwegowie przed Austriakami i Szwedami. I jeszcze przypomnienie o nagrodach sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego. Najlepszy sportowiec minionego roku to Iga Świątek, szkoleniowiec to i trener Piotr Sierżbutowski. Specjalną nagrodę przyznano zmarłemu 1 lutego Ryszardowi Szurkowskiemu, dwukrotnemu wicemistrzowi olimpijskiemu w kolarstwie. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy śnieg popada w całym kraju, najmocniej na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu z kolei w dodatku opady marznącego deszczu. Minus 20 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie Polski, minus 12 w centrum, minus 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 23. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ola Kaczkowska, Alina Benke i Piotr Majewski. Witamy między dniem a snem. Highland Air. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczął Lyle David Mays, artysta, którego pożegnaliśmy równo rok temu. Artysta, którego przede wszystkim kojarzymy z niezwykle popularną i rozpoznawalną pod każdą szerokością geograficzną muzyką Pata Metheny. Nic w tym zresztą dziwnego. W końcu tworzona przez nich muzyka sama w sobie stanowi niesamowitą i nieczęsto spotykaną samoistną stylistykę z nie dającymi się podrobić jednorodnymi brzmieniami oraz nie tylko melodycznymi, ale także harmonicznymi rozwiązaniami. Ten trwający ponad 30 lat kompozytorski, aranżacyjny i producencki tandem zapewnił obu artystom nieprzemijającą miłość fanów oraz mnóstwo, bo bodajże 11 nagród Grammy. Ale to tylko jedno oblicze muzyki Lyle Maysa. Posłuchajmy jego własnej kompozycji, zagranej w towarzystwie basisty Marka Johnsona i perkusisty Jacka DeJohnette, zatytułowanej Bill Evans, a poświęconej młodzieńczej muzycznej fascynacji Lyle Maysa, pianiście Billowi Evansowi. Lyle Mays. a wraz z nim Mark Johnson i Jack DeJohnette oraz przepiękna ballada poświęcona pamięci Billa Evansa. Słuchając muzyki, którą pozostawił nam Lyle Mays, natychmiast przychodzą nam do głowy określenia o charakterze bardzo wrażeniowym, wielobarwnym. Impresjonistycznym można by wręcz powiedzieć, ale wsłuchując się z kolei w tę muzykę nieco bardziej, wnikając w jej strukturę, budowę formalną, odkrywamy czytelną i logiczną konstrukcję, uporządkowane harmonie, linie melodyczne, które poddają w wątpliwość wizję Maysa jako współczesnego jazzowego impresjonisty, artysty romantyka. I w tym kontekście warto wspomnieć, że Lyle Mays niemal w każdym z wywiadów zawsze podkreślał swoje ogromne zainteresowanie, wręcz miłość do matematyki, szachów i architektury. Przed chwilą wysłuchaliśmy muzycznego hołdu Lyle Maysa oddanego Billowi Evansowi. Czas na muzykę jego samego. Bill Evans i Waltz for Debbie. Thank you. niezapomniany Bill Evans. A teraz Carole King z płyty Tapestry. Pięknych i nie dających o sobie zapomnieć piosenek. Właśnie dziś minęła okrągła 50. rocznica wydania tej legendarnej płyty. Płyty zatytułowanej Tapestry. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is gone.

Płyty, która pojawiła się w muzycznej przestrzeni równo 50 lat temu, 10 lutego 71 roku. Gdy następnym razem zachwycać się Państwo będziecie kolejnymi spektakularnie porywającymi interpretacjami tych piosenek, od nie wyłączając wykonań Roberty Flack czy Aretha Franklin, warto wspomnieć ich autorkę, młodą, związaną z ruchem hipisowskim artystkę, Carol King. A teraz, jako że słyszymy już w tle grupę Snarky Puppy, pora poświęcić trochę czasu festiwalowi, który niestety w tym roku się nie odbędzie, oczywiście z powodów pandemicznych, covidowych. A festiwal ten na przestrzeni ostatnich 4 lat, czyli 4 edycji, od kiedy został zorganizowany po raz pierwszy, osiągnął już naprawdę wielki sukces i wielkie, ogromne zainteresowanie nie tylko fanów jazzu, ale generalnie muzyki, i to na całym świecie. Zorganizowany ten festiwal to fantastyczna, 3-dniowa, niemal piknikowa impreza odbywająca się na plażach w Miami. I tam prezentują się artyści skupieni wokół studia nagraniowego Ground Up oraz na stałe bądź okazjonalnie współpracujący z formacją Snarky Puppy. No zresztą głównym sprawcą i mentorem tegoż festiwalu, festiwalu nazwanego Ground Up, podobnie jak i wytwórnia płytowa, jest nie kto inny, tylko lider Snarky, basista, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer. Okazuje się także, że znakomity producent Michael Leak. Powiedziałem, w tym roku nie spotkamy się w Miami na tych słonecznych, gorących nawet w lutym plażach. Ale posłuchać możemy przez jeszcze kwadrans, który nam pozostał do końca audycji, kilku wykonań artystów, którzy mieli pojawić się na festiwalu, który wstępnie przełożony został na przełom maja i czerwca. Czy pamiętacie Państwo może mistrzynię tanecznych rytmów, będącą żelaznym punktem każdej dyskoteki w latach 80? Nazywała się Gloria Maria Estefan. Myślę, że to pytanie retoryczne. A dziś posłuchamy jej córki. 26-letnia Emily. Answer for the curious souls, playing with the pieces of a broken game. You can claim your victory. Tell me your last name. Purple money. Purple money. Purple money. Purple money. And you keep believing it's the way. Skażona floryckimi, karaibskimi, lepiej powiedzieć, brzmieniami, melodyką. Mało kto też wie, że Emily Estefan jest także coraz bardziej wziętą i chętnie zaproszoną do współpracy gitarzystką. Zresztą, jeśli jej mentorem w tej sprawie i głównym przychylnym recenzentem jest sam Carlos Santana, to nie można się temu dziwić. A wydaje się jednak, że przynajmniej na razie Emily stara się głównie zaistnieć jako wokalistka. No i miała swój kunszt i talent zaprezentować także podczas Ground Up Festiwalu. Mam nadzieję, że znajdzie także czas, jeśli festiwal zostanie przeniesiony na maj, czerwiec w tym nowym terminie. A ten festiwal to miejsce prezentacji młodych artystów prezentujących często bardzo różną stylistykę muzyczną. Artystów pochodzących z różnych zakątków świata, różnych regionów kulturowych. Uczestnictwo w takim artystycznym przedsięwzięciu musi być niezwykle inspirujące. Pewnie nie tylko dla samych artystów. I pewnym też jest, że stanowi niezwykłą sposobność zderzenia ze sobą różnych wrażliwości i wizji muzycznych. Przed nami, a w zasadzie już w trakcie. Doskonale nam znany młody Brytyjczyk Jacob Collier w towarzystwie mającej południowoafrykańskie korzenie i mało jeszcze znanej, ale wybitnej wokalistki, Laura Mvula. Spread your wings, tell me what you see. You see, what I find, you'll never. Take some more to erase the storm. I think of you from dusk till dawn. Jacob Collier i Laura Mvula, Ocean Wide, Canyon Deep. Pozostańmy na zakończenie naszego spotkania w kręgu muzyków współtworzących formację Snarky Puppy. Jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu miał być pianista Bill Lawrence. Zostawiam Państwa z tą muzyką, ale zapomniałem o tym, by Państwu życzyć dobrej nocy, dobrej i spokojnej nocy przede wszystkim. Robię to również w imieniu Oli Kaczkowskiej i Aliny Benke. Dziękuję Państwu za uwagę. Piotr Majewski. Do usłyszenia.